Jarosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Wilnie zakończyła się akcja Światełko dla Rosy. Za chwilę relacja naszego reportera. Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich pulsuje biało-czerwonym światłem. Kanclerz Niemiec poparła w Kijowie przedłużenie sankcji wobec Rosji. Wszystkich Świętych to dzień, który w Kościele katolickim jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości. Nasze myśli i modlitwy kierują się ku naszym najbliższym zmarłym. To także konkretne wskazanie, że świętość realizuje się przez codzienność, powiedział prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Od rana Polacy tłumnie odwiedzają groby. Na znak pamięci o zmarłych palone są znicze i składane kwiaty. Na Wileńskiej Rosie zakończyła się akcja Światełko dla Rosy. Harcerze, społecznicy, mieszkańcy miasta zapalili tysiące zniczy. Na miejscu jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Harcerze zapalili prawie 10 tysięcy zniczy tutaj, na Starej Rosie i na cmentarzu bernardyńskim. Na nekropolię w dalszym ciągu przychodzą mieszkańcy Wilna z rodzinami, aby móc podziwiać piękno tego starego, liczącego ponad 200 lat cmentarza w blasku tych świateł. Znicze zbierał przez ostatnie 3 tygodnie Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą. Efektem zachwycona jest honorowa prezes komitetu Alicja Klimaszewska. Teraz widzę, że warto było popracować, oddać siły, energię, żeby ta nasza wileńska nekropolia wyglądała w tym dniu inaczej. Akcja zatacza coraz szersze kręgi, mówił mi Paweł Gilauskas, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Rozpoczynaliśmy od cmentarza Rosy, a dzisiaj nasi harcerze w ten sam dzień już odwiedzają sporo cmentarzy. Też i bernardyński, i Rosę. Cmentarz na Rosie jest taką swoistą księgą historii, z której można czytać. Tak, właśnie. I dlatego tutaj też bardzo jest przyjemnie wrócić i jest takie, czuję się ciepło razem, bo to jest historia, która wszystkich nas łączy. Powiedziała mi jedna z harcerek. Po zapaleniu ostatniego znicza harcerze zebrali się w kręgu i jak to ujął druh Gilauskas, puszczali iskierki przyjaźni poprzez uściśnięcie rąk harcerza obok oraz odmówili krótką modlitwę. Wraz z końcem akcji Światełko na Rosie zakończyła się też kwesta na rzecz tej nekropolii prowadzona na 18 cmentarzach Wileńszczyzny. Jej wyniki poznamy 12 listopada. A w Wilnie jest Kamil Zalewski. Dziękujemy za relację. Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich pulsuje biało-czerwonym światłem. Płonie ponad 40 tysięcy zniczy, które przez cały dzień rozstawiali wolontariusze z Polski, Polacy mieszkający we Lwowie i harcerze. O atmosferze na lwowskiej nekropolii. Witold Banach. Trudno znaleźć na cmentarzu Łyczakowskim mogiły, na których nie stoją białe i czerwone znicze. Wolontariusze cały dzień stawiali lampki na mogiłach Polaków ze Lwowa, ale i na grobach Ormian, Austriaków czy Ukraińców. Również mogiły obrońców Lwowa na cmentarzu Orląt rozświetlają białe i czerwone znicze. Polacy, którzy odwiedzają wieczorem tę nekropolię, nie kryją emocji. To jest niesamowita chwila i nie spodziewałem się, że aż takie wrażenie odniosę, będąc tutaj pierwszy raz. Czuję tak, dlatego że to akurat mój dziadek ze Lwowa był i w tych walkach brał udział. No jest wrażenie mocne. Zaduma. Człowiek o tym czyta, uczy się na lekcjach historii, a przyjeżdża tutaj i nagle widzi, że to jest takie realne i jest aż tyle tych grobów. Poruszająca atmosfera i przepięknie jest. Wzruszenie przede wszystkim, że ktoś za nas walczył, zwyciężył. Na cmentarzu Orląt spoczywa blisko 3000 Polaków, którzy 100 lat temu, 1 listopada 1918 roku chwycili za broń, by walczyć z Ukraińcami o to, by Lwów pozostał Polski. Ze Lwowa, Witold Banach, Polskie Radio. Przedłużenie sankcji wobec Rosji poparła w Kijowie kanclerz Niemiec. Unijne restrykcje mogą być łagodzone w przypadku postępów w realizacji porozumień mińskich w sprawie konfliktu w Donbasie. Jednak na wschodniej Ukrainie nie ma trwałego rozejmu. Umierają żołnierze, podkreśliła Angela Merkel na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Petrem Poroszenką. Ukraiński przywódca zauważył, że w walkach między ukraińskimi siłami rządowymi a siłami prorosyjskich separatystów giną także kobiety i dzieci. Policjanci ujęli w Gdańsku mężczyznę w związku z włamaniem do domu jednorodzinnego, do którego doszło we wtorek. Przed zatrzymaniem jeden z funkcjonariuszy oddał strzał ostrzegawczy. Nikt nie został ranny, nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Jedna osoba jest wciąż poszukiwana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, ale padać może jedynie na południu i tam porywisty wiatr. 8 stopni nad morzem, 11 w centrum, 12 na Podkarpaciu. Jutro dość pogodnie, ale na wschodzie miejscami jeszcze deszczowo, w górach wietrznie. W Szczecinie 13 stopni, w Augustowie 14, we Wrocławiu 16, w Warszawie 17, a w Rzeszowie 20.